Aș vrea să mai discutăm despre tainele dumnezeirii și mai ales a răstignirii Mântuitorului, care este lucrarea desăvârșită a mântuirii omului. Este un subiect foarte amplu care nu se poate discuta în câteva minute, dar pentru elucidarea multor taine cu care ne confruntăm citind în Sfintele Scripturi, am putea să le discutăm cât ne ține mintea și puterea să le înțelegem. Cum am spus într-una din duminici, jertfa lui Avel din începutul omenirii a fost o preînchipuire a jertfei Mântuitorului de pe Golgota. De fapt, cine l-a ucis pe Cain? Fratele lui Avel. Pentru ce l-a ucis? Din răutate, că jertfa lui Avel era primită la Dumnezeu, semn care întrituia această primire era ridicarea fumului către cer, din arderea jertfelor. Iar jertfa lui Cain nu era primită, iar semnul neprimirii era faptul că fumul ieșit din arderea jertfelor se împrăștea pe pământ. Acest lucru a determinat pe Cain, având inimă nu curată și diavolul ținându-l în corsetul răutății, l-a determinat să-l înjunghie. Mergând de-a lungul miilor de ani, vedem cum Dumnezeu lasă prin prorocii săi diferite stihuri despre toată lucrarea mântuirii omului. Acestea se găseau în biserica din Ierusalim și era în cunoștința tuturor iudeilor și mai ales arabinilor și tovești. Restul popoarelor nu cunoșteau pe Dumnezeu. Nu cunoșteau nu fiindcă nu a binevoit Dumnezeu să se lase cunoscut. Nu voiau. Și ca să fiu mai pe înțeles, noi creștini fiind ne punem întrebarea de ce nu cred mahomedanii sau asiaticii sau chiar iudeii, de ce nu cred în Hristos? Deci ne dăm seama din aproape în aproape de la timpurile noastre când era de mirare, când poporul iudeu era Dumnezeu cel adevărat cunoscut, iar la restul lumii era patronată idolatria. Deci toate cărțile care îl proroceau pe Hristos ca mântuitor al lumii erau în sinagoga iudaică și răsfoite de către iudei, de rabini. Ei niciodată nu se vor putea disculpa în ceasul judecății lui Hristos: Doamne, n-am știut, fiindcă Dumnezeu i-a luminat cu minte înțeleaptă ca să cunoască lucrurile. Dar pentru a citi într-o carte și a o înțelege, îți mai trebuie încă ceva. Nu totul este să știi să citești, să te ostenești, să dai pagină după pagină, ci trebuie să ai și viața și mai ales în înțelegerea lucrurilor dumnezeiești. Fiindcă după cum a spus prorocul Isaia, insuflat de Duhul Sfânt, Dumnezeu nu avea să se lase cunoscut decât celor ce tremure de cuvintele Lui. Așadar, mulți citeau Scriptura, dar nu o înțelegeau. Și fac o foarte mică paranteză. Activiștii de partii și în special securiștii citeau Scriptura din scoarță în scoarță, dar ei o citeau beletristic și habar n-aveau, ci căutau doar cele neînțelese ca să găsească acuze Bisericii lui Hristos. Deci iată că toate acestea, adică lucrările lui Dumnezeu și mai ales jertfa de pe cruce, a fost prorocită. Am văzut cum prorocul Isaia a spus că iată fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va numi numele lui Emanuel. Ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Când a spus aceasta, a și zis împăratului Ahaz, zice, nu se va da semn decât acesta, când fecioara va lua în pântece. Acest semn îl căutau diavolii, că ei aveau acces la Sfintele Scripturi, că ce este oprit unui diavol, dar nu înțelegea. Și de ce? Fiindcă mândria lui îi obtura înțelegerea, îi întuneca și n-avea cum să înțeleagă. Și vedem cum în general oamenii mândri nu înțeleg toate lucrurile. Ei se coboară în ceea ce a spus prorocul David, ochi au și nu văd, urechi au și nu aud, mâini au și nu pipăiesc, picioare au și nu umblă și celelalte. Deci iată că și iudeii știau acest lucru. Apoi vine prorocul Daniel și spune peste 70 de săptămâni de ani va veni undelemnul milostivirii. Începând aceste 70 de săptămâni de ani, adică 500 de ani, din momentul în care el a spus această prorocie, undelemnul milostivirii nu era altceva decât blândețea undelemnului care se pune pe rană, iar în sens, aceasta era în sens metaforic și în sensul propriu al cuvântului, nu era decât Hristos în blândețea lui care vărsat pe rană, rana produsă de păcat, vindecă. Și iată din aproape în aproape cum ajungem la timpurile Mântuitorului. Cea mai puternică prorocie a fost cea a prorocului David, strămoșului Mântuitorului, din a cărui seminție deci se trăgea Mesia. Și foarte multe stihuri găsim acolo în Psaltire, dar ele sunt în chip umbros. Și aș vrea să mă opresc aici, ca atunci când citiți Sfânta Psaltire, să le și înțelegeți totodată. Spune prorocul David așa, eu sunt un vierme și nu om, o cară oamenilor și de făimare noroadelor. Cel ce vorbește, cert este că e un om. Și nu este orice om. Oarecum un om poate să fie un vierme? Deci doar în sens metaforic. Că omul și are cinsta lui, dar totuși cel ce vorbește este om. Și atunci haideți să mergem. De ce se numește vierme? În general numim vierme pentru un oarecare din lume, rău, famat. Dar din coace vedem că persoana care vorbește într-o smerenie atât de înaltă, oare de ce își zice vierme? Diavolul care mergea în toată lumea și vâna sufletele oamenilor, trebuia la rândul lui și el vânat. Nimeni din oameni nu putea să-l vâneze. Cine se poate lupta cu un leu în junglă, de îndată ce el este stăpânul junglei? La glasul lui, toate fiarele se ascund și fug de crapă pământul. Deci pe diavol nimeni nu-l putea încenunchea dintre oameni, fiindcă omul, prin cursa care i-a fost întinsă în rai lui Adam și a Evei, era deja prins în capcană, în temniță. Și atunci el nu se mai putea zbate din acea temniță. Ce poate să facă o pasăre prinsă din libertatea cerului și pusă în temnița colibiei? Ce poate să facă un leu cât de fioros el când omul îl închide niște zăbrele la grădina zoologică? Nu-i rămâne decât tristețea până la sfârșitul vieții lui. Pentru aceasta, de multe ori, prorocul David spune, scoate din temniță sufletul meu. Deci temniță era moartea, era chingile morții unde era închis sufletul și de unde nu se mai putea elibera. Sau în alt context, cursa s-a sfârmat, iar eu ca o pasăre m-am izvălit. Aici anticipat vorbește prorocul David despre înviere. Cursa s-a sfârmat, adică s-a distrus, iar sufletul meu, ca o pasăre spre libertatea cerului, s-a izbăvit. Acest vierme care trebuia să fie pus în acul unei undițe, pe cum face pescarul la malul apei, nu era altcineva decât capcana din care se muște diavolul. Și el, cum urmărea numai oamenii, acel care trebuia să întrituiască atributele de vierme și pus în acul, în cârligul dumnezeirii, trebuia să fie poftit de pofta vorace a diavolului. Și pentru aceasta Mântuitorul vine întrupându-se. Las puțin cuvântul aici ca să explic un alt cuvânt. Și apoi ne întoarcem la el. În alt context spune prorocul David, grăind tot despre Mântuitorul, și a pus întuneric ascunderea lui împrejurul lui, cortul lui. Deci când pui în întuneric și ca o ascundere, înseamnă că te pierzi în noapte. Te scufunzi undeva într-un întuneric și ochiul nu te mai poate vedea. Împrejurul lui, cortul lui. Deci înseamnă că găsim aici și un cort unde s-a ascuns cel despre care vorbește prorocul David. Care-i cortul și care-i întunericul? Cortul, deci înconjoară pe cineva de jur împrejur și îl ascunde. Acest cort nu era altceva decât carnea din Hristos, haina trupului lui Hristos, adică această haină de carne a omenirii împrumutată din sângirile Maicii Domnului. Că așa cum copilul se formează în pântecele Maicii Domnului, în pântecele mamei, din sângiile ei, sângele ei și în tot mersul înțelepciunii lui Dumnezeu în rânduiala trupească se face carne la cel ce va fi nou născut, așa sufletul, adică dumnezeirea care a venit la Buna Vestire, la 25 martie, în pântecele Maicii Domnului, sămânța dumnezeiască, avea să se îmbrace cu această carne timp de 9 luni. Deci cortul unde avea să se ascundă Hristos, nu era altceva, dumnezeirea din Hristos nu era decât trupul lui. Și bineînțeles, ca să fie ascuns, el trebuia să meargă în toată lucrarea aceasta biologică. Era greu lui Dumnezeu să apară Hristos din cer, exact cum era la vârsta de 30 de ani. Dar vedeți că diavolul care urmărea zi și noapte pe Mesia, imediat pricepea. Și atunci, înțelepții timpul aceluia, când au scos-o pe Maica Domnului din Sfânta Sfintelor, insuflați de Duhul Sfânt, au logodit-o cu bătrânul Iosif. Iar diavolul, când a văzut pe această fecioară care nu-i prea cânta lui, că era prea cuvincioasă, era prea credincioasă, și el pricepea ceva, oare nu-i asta fecioara despre care a vorbit Isaia cândva? Oare nu din ea se va întrupa Mesia și mă va necăji pe mine și îmi va face necaz? Și atunci, însuflați de Duhul Sfânt, rabinii jidovești de atunci au logodit-o cu bătrânul Iosif. Iar el, când a văzut-o logodită, și-a luat gândul de la ea. Dar aceasta a fost numai o părută înșelare, fiindcă diavolul, fiind plin de sine, el nu a mai putut merge mai departe să înțeleagă că, de fapt, nu avea să se întâmple absolut nimic trupesc între cei doi, fiind o diferență de vârstă enormă. Putea să-i fie mai mult decât bunic fecioara Maria, care avea 15 ani, și bătrânul Iosif peste 60, poate 70 de ani. Deci doar numai o minte bolnavă și pătimașă mai poate concepe așa ceva. Și iată că acea ascundere nu era altceva, adică întunericul în care s-a ascuns Hristos, era nepriceperea tainei. Cum teologii au spus-o mai târziu, cum neîncăputul a încăput? Că în pântecele Fecioarei nu a venit o părticică din Dumnezeu, a venit Dumnezeu desăvârșit. Și aici nici îngerii, ci nimeni din toată zidirea lui Dumnezeu nu a putut pricepe cum infinitul a încăput. Adică Dumnezeu desăvârșit a venit în pântecele Fecioare Maria și timp de 9 luni s-a îmbrăcat în trup de om. Deci cortul în care s-a ascuns Hristos a fost trupul născut din Fecioara Maria. Iar întunericul lui, ascunderea lui, era nepriceperea tainei. Acesta care s-a născut după 9 luni, adică pe 25 decembrie, din Fecioara Maria, nu era altcineva decât acel vierme. Și acel vierme, din propriu spus vierme, acea capcană pentru diavol, trebuia să fie pus în undița Tatălui Ceresc. Că pentru aceasta Tatăl Ceresc l-a trimis pe pământ ca să-l mântuiască pe om. Unicul său fiu l-a dat spre jertfă, că se știa că va fi ucis. Ca drept dovadă că toată lucrarea răstignirii lui Hristos a fost pusă, chiar etapizată, în timp și în loc, așa cum s-a și lucrat apoi instantaneu. Fără a răsfoi scripturile rabinii și să vadă ce mai scrie și apoi să aplice pe Mântuitorul ceea ce au scris prorocii, ci ei deja, dacă s-au învoit în mintea lor din ură ca să răstignească pe Hristos, de acum și-au dat sentința. Că ați văzut un lucru care se întâmplă și la noi. În momentul când tot șantajat la nivel de gând să te răzbuni pe cineva, dacă nu te îndrepți la timp, atunci te prinde mânia într-un corset și în momentul acela, când Dumnezeu își ia darul de la tine, tu devii dependent de acel gând. Ți-ai pus în gând să-l ucizi pe cutare, de acum mai este doar o problemă de timp. Sau cum îl prinzi la înghesuială și îl ucizi. Că la mintea ta păcatul e făcut. Și din aproape în aproape deducem toate păcatele, că întâi se clocesc în minte și apoi nu mai urmează decât tu, robotic, să le execuți. Deci rabinii, îmbolnăviți fiind de cele materiale, au pierdut firul minții, rațiunea, și și-au dat verdictul să-l ucidem pe acesta pentru ce a venit și se numește Fiul lui Dumnezeu. Și iată că ne mustră mereu ce facem noi, precum că învățăm poporul greșit, să scăpăm de el. Cu mulți ani în urmă, înțeleptul Solomon a spus: ceartă pe înțelept și te va iubi, ceartă pe clevetitor și te va urî. Lucru care îl vedem și în viața noastră cotidiană, mai ales când pățiți cu copii. Îl cerți și te urăște. Te urăște de ce? Că nu-i faci moftul lui, parcă tu îl înveți de rău. Dar până nu cade cu nasul în murdărie și se poticnește, și să rămână abia viu în drum, cum spune Evanghelia, și tu să te duci cu mână caldă să-l ridici, nu te privește bine. Întâi trebuie să cadă, să se murdărească și apoi, căindu-se, începe să te înțeleagă. Și iată că rabinii, datorită pierderii minții lor și cu scripturile în mână, nu au mai putut pricepe că acesta, de fapt, de care au vorbit prorocii, este cel mult așteptat, este Mesia. În continuare spune prorocul David: Înconjurat-mă au viței mulți și tauri grași m-au cuprins. Cine sunt viței, cine sunt tauri? Că pe semne, acel care vorbește că m-au înconjurat și viței și tauri, este tot o persoană, tot un om. N-avea să fie taur sau vițel. Și de ce folosește metaforic această frază? Viței și taurii nu erau decât viței preoții și taurii erau arherei. Dar aici îi folosește în cuvântul acesta nu ca jertfă care se aduceau pentru Dumnezeu, ci îi folosește în încarnarea lor, în împătimirile lor. Adică cum un taur este mult în carnea lui și nesimțit, așa erau aceștia de nesimțitori în cele dumnezeiești. Și aceasta avea să se împlinească când Mântuitorul a fost prins și vântut de Iuda. În continuare mai spune, înconjurat-o m-au câini mulți. Acești câini nu erau decât soldații și restul poporului care mai cu câteva zile înainte zicea Osana și acum ial răstignește. Că ați văzut câinii când se adună în haită, devin mai puternici decât ca atunci când este singur. Și închipuiți-vă când latră câinii rânjând colții și se înfructă din carne, așa era poporul de asmuțit asupra lui Hristos. Numărata oasele mele și aceia stăteau și priveau la mine. Cine-s oasele, cine privește? Vedem în trupul nostru, oasele este scheletul, armura din trupul nostru. Și pe aceste oase e zidit tot templul acesta de carne. Osatura Mântuitorului nu erau alții decât apostolii. Deci iudeii i-au numărat pe apostoli că îi știau, dar ei stăteau înfricoșați departe și priveau la mine. Deci Mântuitorul când era în Sinedru și judecat, apostolii stăteau îndepărtați de restul adunării și priveau la Mântuitorul, dar neputincioși. Ca drept dovadă că o femeie, poate și una de marginea societății, a poporului iudeu, l-a cunoscut pe apostolul Petru și zice și acesta este cu el. Și ați văzut că apostolul s-a lepădat de 3 ori. Și după a treia oară i-a cântat cocoșul. Și când a cântat cocoșul și-a adus aminte de ceea ce a spus Mântuitorul, nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu te vei lepăda de mine. Deci iată, iubiților credincioși, cum din aproape în aproape se vede toată lucrarea răstignirii Mântuitorului destul de nuanțat prorocită. Săpat-au mâinile mele și picioarele mele. Cum să sap mâna și piciorul? Aceasta însemna pironirea mâinilor și a picioarelor pe cruce. Împărțit-au hainele mele lor și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Ceea ce s-a și întâmplat, că pe muntele Golgota a fost dezbrăcat Mântuitorul, jefuit, iar cămașa lui, într-adevăr, a fost câștigată la sorți. Și de ce a fost atât de prețuită cămașa? Fiindcă ea nu avea cusătură și a fost făcută de Maica Domnului când Mântuitorul era mic. Și cămașa a crescut odată cu Mântuitorul până la răstignire. Neadăugându-i din aproape în aproape, după un an, încă 2 degete de material. Până și aceasta a fost prorocită. Că iudeii când au pierdut cărarea în pustiul Sinai, venind spre Palestina, în pământul Făgăduinței, după trecerea Mării Roșii, ei nu au mai purtat haine pe ei. Hainele cu care au trecut Marea Roșie, acelea au crescut odată cu ei. Deci iată că până și acest amănunt îl găsim prorocit. În alt context spune prorocul David: deșteaptă-te, slava na, deșteaptă-te, saltire și alăută. Iar dincolo îi răspunde: deșteptam-mă voi dimineața. Cine zice către cine? Tatăl Ceresc vorbește cu Fiul: deșteaptă-te, slava mea. Slava lui cine era? A Tatălui Ceresc. Era Mântuitorul venit pe pământ și în toate minunile și predicile înțelepte care le-a spus, l-a arătat pe Tatăl Ceresc. De asta spune: Tată, te-am proslăvit pe pământ, proslăvește-mă și tu pe mine. Că El a venit în numele Tatălui și spune mereu în numele cui a venit. S-a numit trimis, a făcut ascultare și a venit și s-a smerit până la moarte. Nu a dat cu nimic înapoi. Deșteaptă-te, saltire și alăută. Saltirea și alăuta erau cele în care se lăuda Dumnezeu în legea veche. Alăuta era organul sunător care se folosea în legea veche spre lauda lui Dumnezeu când se cântau psalmii. Deci vrea să arată aici, alăuta era partea trupească, iar psalmul era partea de Dumnezeu în Hristos, partea spirituală. Deci deșteaptă-te, saltire și alăută, deșteaptă-te, adică ridică-te din morți, învie, saltire și alăută, învie trup și suflet. Iar El răspunde din groapă: deșteptam-o voi dimineața. Care dimineață? În una din sâmbete, dis de dimineață spre răsăritul soarelui. Iar în una din sâmbete nu era altceva decât începutul săptămânii la iudei, care era duminica. Deci iată, iubiților credincioși, că Mântuitorul avea să învie duminica și să comute sabatul de sâmbătă în altă zi, în duminică. Ne punem întrebarea: de ce duminică? Fiindcă duminică Dumnezeu a făcut lumina. În prima zi de lucrare a Universului, Dumnezeu a făcut cerul și pământul și lumina. Iar Adam a pierdut, prin călcarea poruncii lui Dumnezeu în Eden, lumina. El orbăcăia în întuneric. Și aceasta trebuia rezidită, redată. Și de asta Hristos avea să învie duminica, adică să reactualizeze, să refacă ceea ce îi lipsea lui Adam, lumina. Iudeii timpul acelia, știind că va veni Mesia, iar elinii, care dețineau vârful filozofiei, căutau și unii și alții un semn, după cum avea să spună apostolul Pavel: iudeii semnul caută și elinii înțelepciune. Mântuitorul a spus cât a fost pe pământ, nu li se vor da lor semn fără numai semnul lui Iona prorocul. Iona a fost un bun credincios care a trăit cu sute de ani în urmă. Și pentru viața lui cuvincioasă, Dumnezeu i-a spus să meargă la cetatea Ninivei, care era de mare slavă în timpul acela, și să spună împăratului și la toți niniviteinii că mânia lui Dumnezeu s-a apropiat peste ei și dacă nu se vor pocăi, va pierde Dumnezeu cetatea. Cetate care număra până la 120.000 de oameni, ceea ce pentru timpul acela era enorm, era o metropolă de astăzi. Și iată că el era și gângâit, gângav, s-a îndoit în această trimitere și n-a vrut să meargă. Și s-a gândit că să fugă. Și a prins o corabie care se desprindea de la mal și a plecat în Tarsis. Dar pe drum, el având păcatul în conștiință și căindu-se, s-a dus tocmai în adâncul corabiei și s-a culcat. Când corabia a ajuns în mijlocul mării, s-a făcut mare primejdie de neg. Și toți pasagerii care erau păgâni au început să jertfească idolilor lor și să se roage ca să se îmblânzească marea. Dar era cu neputință. Până la urmă au aruncat încărcătura din mare, poate se va ușura corabia și se vor salva. Dar nici aceasta nu părea de sperat. Și atunci s-a gândit comandantul corabiei, pentru ce doarme acela acolo? Ia să-l cercetăm. Și ducând cu toții. Și atunci Iona a spus, mai bine mă aruncați pe mine în mare ca să nu pieriți toți, că din cauza mea marea s-a tulburat. Dar marea s-a tulburat într-un chip nefiresc. Mugea ca o persoană, ca un leu, de așa natură era de fioroasă încât pe parcă se simțea că cere pe cineva. Și atunci l-au luat și l-au aruncat în mare pe Iona și marea s-a liniștit. În momentul acela a venit chitul mării, care probabil că era o fiară marină, balenă sau ce-o fi fost, l-a înghițit și a alergat timp de 3 zile și 3 nopți fiara aceasta călăuzită de Dumnezeu până la malul Ninivei. Iona, în pântecele chitului, fiind deja cu moartea pe cap, nu i-a rămas decât să se roage la Dumnezeu. Că moartea prin înghițire este groaznică, este cea mai groaznică moarte când, de exemplu, un șarpe ce înghite viu produce niște chinuri groaznice de iad. Până se face digestia să moară în aceste chinuri durează vreo 4-5 ore. Când stomacul varsă sucuri de acele acide și arde carnea pe el, pe acea victimă sunt chinuri groaznice. Dar vedem că acest proces de digestie în pântecele fiarei nu se produce. Că Iona, când a fost înghițit, el imediat a întins mâinile în semnul Sfintei Cruci și stătea în picioare și se ruga lui Dumnezeu. Timp de 3 zile și 3 nopți, deci fiara marină aleargă conind spre Ninive. Acolo s-a tulburat marea într-un chip nefiresc, încât că se aducă pe toți ninivitenii la mare, să vadă de ce urlă marea, parcă niciodată n-a făcut așa ceva. Până și împăratul Ninivei a venit acolo. Și când tocmai mare era mai fioroasă, se vedea cum venea o fiară gonind spre țări. I-a înspăimântat pe toți. Și când s-a apropiat, o cantitate imensă de apă l-a vomitat pe Iona, viu. Acesta, înspăimântat de tot ce a întâmpinat el în pântecele fiarei, era groaza morții, s-a ridicat în picioare și așa gângâit cum era, a spus ceea ce pentru care l-a trimis Dumnezeu. Ninivitenilor, împărate, sunt venit în numele Dumnezeului părinților mei, al lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacob. Și a spus că dacă voi nu vă veți pocăi, trei zile și cetatea va pieri. În momentul acela, împăratul și toți slujitorii lui și până și animalele și-au dezbrăcat mândria de pe ei, hainele frumoase și pompoase, și trei zile și trei nopți n-au gustat nici apă, nici mâncare. Urlau fiarele, jivinile toate prin curțile și cotețele oamenilor de foame și de sete. Împăratul și-a dat jos lămida de împărat și cu luna de împărat, coroana de împărat, și și-a turnat cenușă în cap și și-a luat haine de sac și nemâncând s-au pocăit. Și într-adevăr, după trei zile, n-a mai venit moartea peste Ninive și așa s-a salvat Ninive. Deci acest semn al lui Iona, cum în chip nefiresc, cu minune, a fost păstrat în pântecele mării, neomorât și nedicerat, aceasta avea să fie semnul care să li se dea iudeilor. Și semnul acesta avea să fie înmormântarea Mântuitorului și timp de trei zile și trei nopți să stea în chitul pământului, ca așa cum cel care este dus în mormânt este ca într-o fiară, în răceala aceea, în sumbrul acela al morții, părăsit de tot și de acum încep să vină viermii spre el și să roadă, așa Mântuitorul stând în răceala pământului, precum Iona nu a fost digerat, așa nu avea să-l digere pământul. Și timpul acesta era trei zile și trei nopți. Și în scurte cuvinte o să tâlcuiesc și aceasta ca să le închideți gurile adventiștilor și a sâmbătiștilor, cei care servează sabatul sâmbătă, ziua de odihnă. Vedem că Mântuitor, după cum spune Sfânta Evanghelie, a fost răstignit vineri. Nu ca trei zile și trei nopți de vineri până duminică, dar de la ceasul al treilea până la ceasul al șaselea spune că s-a făcut întuneric în tot pământul. Deci în plină zi. Și apoi de la ceasul al șaselea până la întunericul firesc al zilei respective s-a făcut iar lumină. Deci prima noapte este vineri de la ceasul al treilea până la al șaselea. Prima zi este vineri însăși, de la ceasul al șaselea până când s-a făcut întuneric la sfințitul soarelui. Și iată că avem o noapte și o zi, apoi noaptea de vineri spre sâmbătă, a doua noapte, ziua de sâmbătă, a doua zi, noaptea de sâmbătă spre duminică, a treia noapte, și fiindcă era dis de dimineață spre duminică, iată a treia zi. Ne punem iarăși întrebarea, de ce a venit întuneric atunci și nu altă dată, sau cine știe cum putea să facă Dumnezeu? Dacă stăm și ne gândim că păcatul în care zăcea omenirea era făcut de întunericul minții, găsim o logică, că Mântuitorul a venit nu pentru fapte bune să-l mântuiască pe greu, ci să-l mântuiască pe păcătos. Iar păcătosul a trecut întâi prin întunericul minții. Porunca lui Dumnezeu în mintea lui nu mai lumina, ci era întuneric. Deci lumea zăcea în această necunoștință de Dumnezeu și în întunericul păcatului. Precum și la nașterea Domnului, vedem că se naște noaptea și se face lumină nefirească. Dar numai acolo, la locul peșterii unde s-a născut Mântuitorul. Deci Mântuitorul putea să se nască ziua. Pentru ce noaptea? Pentru același motiv că a venit în întunericul păcatului și ca drept dovadă că este Dumnezeu lumina lumii, a făcut lumină nefirească la nașterea Lui. Deci aceste minuni le cunoșteau iudeii, dar fiindcă mintea lor era întunecată de patim și de păcat, n-au putut pricepe. Deci pentru aceasta se face întuneric și aici, la răstignirea Mântuitorului. Crăparea catapetezmei însemna căderea din dar a sinagogii. Sinagoga subzista până la răstignirea Mântuitorului. De acum, ușa legii vechi avea să se închidă, predându-se legea nouă, din coasta Mântuitorului curgând sânge și apă. De ce supliciul acesta al răstignirii Mântuitorului s-a făcut în chipul în care s-a făcut, pironit pe cruce, însulițat în coasta dreaptă și nu în alta? De ce cu lună de spin pe cap? De ce în batjocură trestie? De ce hlamida aceea roșie tot în batjocură? De ce crucificat? Și nu altfel, putea să-i taie capul, să-l otrăvească, să-l spânzure. Avem dreptul să ne punem întrebări, fapt pentru care cred că nu vă obosesc, dar să le înțelegem cu toții, de ce Doamna acesta? Fiindcă Adam și Eva în Edem au întins mâinile și au luat fructul oprit, acestea trebuiau pedepsite. Picioarele, fiindcă a mers până la pomul oprit, și ele trebuiau pironite, pedepsite prin altcineva, un nou Adam, fiul vechiului Adam, adică Mântuitorul. A plătit Mântuitorul pentru greșeala lui Adam. Deci, atât mâinile, cât și picioarele, în felul acesta s-au pedepsit. Fiindcă locul unde s-au găurit mâinile și picioarele erau groaznic de dureroase. Și în răutatea lor, iudeii i-au făcut cele mai grele răni Mântuitorului. Coasta dreaptă a fost însulițată după ce Mântuitorul a murit, datorită faptului că din coasta aceea a fost făcută Eva, din coasta lui Adam. Deci până și locul de unde s-a luat Eva, prin care a venit păcatul, ca aceasta să nu să se înalță cu mintea bărbații, că n-ar fi vinovat și ei, aceea a fost pedepsită însulițând-o. Și a fost Mântuitorul însulițat pentru incertitudinea dacă a murit sau n-a murit, fiindcă după legea iudaică nu trebuia să rămână pe cruce, apropiindu-se Asfințitul Soarelui și începerea Paștelui judovești, nu trebuia să rămână viu pe cruce. Iudeii au trimis, rabinii au trimis soldați să vadă dacă mai trăiesc cei răstigniți. Și ducându-se la tâlhar, ei mai erau în agonia morții. Nu murise și au primit poruncă să le sfărâme fluirile picioarelor ca din acea durere cumplită să moară, să cedeze inima. Și când s-a dus ostașul cu ce s-o fi dus să-i sfărâme și Mântuitorului picioarele, a văzut că nu mai suflă. Și atunci unul din ostaș a luat sulița și l-a împuns în coasta dreaptă, ca să vadă, curge sânge, și atunci a curs sânge și apă, care este semn al morții, că dacă mai era viu, chiar leșinat, curgea sânge. Dar a curs sânge și apă, ceea ce a spus și prorocul, da, prorocul Isaia, și a împuns coasta lui și a curs sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărat este mărturia lui. I s-a pus coroană de spini pe cap Mântuitorului, în reversul coroanei de mare cinste care a pierdut-o, a pierdut-o Adam în Eden. Și i s-a dat trestie în mâini, în locul bastonului de putere, toiagului care simboliza puterea lui Adam în Eden. Că Adam a fost zidit ca un împărat peste toată zidirea. Vedeți, frățiile voastre, că Mântuitorul, când s-a arătat ucenicilor, le-a spus întâi pace vouă și apoi, suflând spre ei, le-a zis, luați Duh Sfânt. Iarăși ne punem întrebarea, de ce? În primul rând, apostolii, după răstignirea Mântuitorului, erau așa de înfricoșați, nu cumva să-i prindă și pe ei iudeii și să-i omoare. Și s-au pitit cu toți într-o căsuță undeva, probabil la unuia din apostoli în Ierusalim, și s-au zăvorât. Și acolo a dat să se arate Mântuitorul, în după amiaza acestei zile, duminică, intrând prin ușile încuiate. Ei s-au înspăimântat când l-au văzut, iar Mântuitorul le spune, pace vouă. Ei aveau război în sufletul lor, mare, mare tulburare. Oare ce-i trebuia decât să arunce război? Cine alungă întunericul? Nu lumina? Cine aruncă războiul? Nu pacea? Și pentru aceasta le spune primul lucru de care ei aveau nevoie, pace vouă. Iar în momentul acela, Dumnezeu fiind, i-a pus pace în sufletele lor, aruncându-le tulburarea. Și când suflă spre apostol și zice, luați Duh Sfânt, nu face decât să reînvie puterea lui Adam în Eden. Că dacă vă amintiți dumneavoastră, când l-a zidit Dumnezeu pe Adam și i-a dat chipul acesta care îl avem noi din lut, la rândul lui, lutul fiind virgin, pe care n-a crescut nimic niciodată și luat din patru colțuri, simbolizând tot pământul, și după ce i-a dat forma, a suflat spre el, dându-i duh de viață. Deci aceasta a pierdut Adam prin călcarea poruncii. Acel duh de viață, dar să nu înțelegem viața aceasta care se termină odată cu sfârșitul vieții noastre, duhul acesta de viață, pierdusă viața veșnică, duhul acel de viață care nu mai cade sub stricăciune, sub efemer, duhul pentru veșnicie, viața veșnică o pierdusă. Și dacă stăm și ne uităm la apostoli, câtă slavă și cinste au avut ei înnobilați cu Duhul Sfânt, aceeași cinste încă și mai mare o avea Adam în Eden. Și o puteam avea și noi dacă rămâneam în aceeași cinste în care era Adam. Deci în fața apostolilor toți dracii fugeau, sau cum spuneau teologii lumii, cum fuge iepurile de crapă pământul, înspăimântat de fulgeri și de trăsnet, așa fugeau diavolii la auzul apostolilor. Când le auzea glasul și se apropia de o cetate, se cutremurau idolii. Parcă toți idolii, toți diavolii tăceau precum fiarele în pustie la glasul leului. Am văzut cum vipera l-a mușcat pe apostolul Pavel, dar n-a avut șansă să-l otrăvească. Am văzut până și urma apostolilor era vindecătoare. Veneau oamenii în spatele apostolilor și numai cât călcau un pic pe umbra lor și se vindecau. Nu mai spune să se atingă de haine. Când s-a dus apostolul Pavel și cu Varnava în Licaonia, au ieșit toți oamenii și au zis, au venit Dumnezei la noi. Erau socotiți ca niște Dumnezei. Și atunci când au văzut apostolul atâta cinste și au rupt hainele de pe ei, nu suntem noi Dumnezei, suntem oameni ca voi. Numai noi spunem despre un Dumnezeu care nu este același cu Dumnezeii voștri. Deci câtă cinste au putut să capete apostolii, oameni simpli, prin acea luați Duh Sfânt. Mântuitorul, după ce a înviat dis de dimineață din morți, a rămas 40 de zile pe pământ. Iudeii crăpau de ciudă. În murdăria vieții lor au căutat să ascundă acest adevăr, dar n-au reușit. Așa cum izvorul nu poți să-l astupi niciodată, la fel ei n-au putut să pună lumina sub obroc. Au încercat să omească, cum fac și strănepoților de astăzi, cu bani, cu cinste, cu ranguri, să-i facă robii lor și să spună în sus și în jos că i-au venit apostolii și l-au răpit pe Hristos. Dar de fapt se contrazic, din cauza că unul din iudei, după ce a fost Mântuitorul înmormântat în mormântul lui Iosif din Arimatea, unul din ucenicii Mântuitorului, s-a dus la rabin și a spus așa: stăpânilor, acel înșelător, aduceți-vă aminte că a spus că el după 3 zile va învia din morți. Porunciți ca să mergem și să pecetlim mormântul. Și-au și făcut-o. Au luat custodie de la Pilat și-au pecetlit mormântul. Iar peste mormânt s-a pus o piatră grea. Oare cum să mai spui că a fost răpit Mântuitorul de apostol de îndată ce aceștia nu mai rămăsese nici vlagă de viață în ei, că de frică ce-au văzut supliciul dastălului lor, până la moarte culminând, le mai trebuia lor să se mai ducă să-L fure pe Hristos? Să te duci cu rânci, cu truci de fier și să dai piatra de pe mormânt și să-L furi? Mai ales că mormântul era păzit de ostași, și nu orice ostași. Iar Mântuitorul, când a înviat, el n-a mai stricat pecețile, că piatra de așa natură a luat-o îngerul, încât că pecețile era cu neputință să se strice. Ce este la Dumnezeu cu neputință? Și aceasta i-a orbit pe toți iudeii. Deci iată pecetuirea de care voi ați spus și ați și făcut-o, iată-o acolo. Nu ți-a stricat-o nimeni. Deci, fără numai că Mântuitorul n-a fost furat. Și mai mult decât atâta, giugiurile cu care a fost înfășurat Mântuitorul au fost găsite în mormânt. Și partea dubioasă și de minune este alta, fiindcă Mântuitorul, după obiceiul iudeilor, era uns cu mirodenii și cu smirnă, și apoi înfășurat în această pânză, iar această pânză peste câteva ore de așa natură se lipea de trup încât era cu neputință să se mai desfășoare. Doar dacă se tăia de sus până jos și se mai scoată și rupând și carne. Oare giugiurile au fost găsite intacte? Și iată pe Mântuitorul înviat și se arată prima dată tot femei, mironosițelor femei, și dintre toate femeile, numai unei i s-a arătat, Mariei Magdalena, din care a scos 7 draci. Spun unele cărți că atunci când Mântuitorul a vindecat-o, au ieșit cei 7 dragi de o urâțenie cumplită din mădularele ei de păcătoșenie. Iar ea, pentru această minunată vindecare, i-a rămas fidelă Mântuitorului ca un Dumnezeu. Deci era indiscutabil pentru ea acesta este Dumnezeu. Deși nu era plină de carte cum erau iudeii, cărturarii și farisei, dar ceea ce a simțit în trupul ei, prin acea izgonirea dracilor, iată că nu-i mai trebuie altă certitudine ca să creadă că acesta este Mesia. Și ei îi se arată prima dată Mântuitorul înviat din morți. Iarăși ne punem întrebarea de ce? Ca să o mângâie pe Eva. vine Mântuitorul nu în chip de femeie, ci în chip de Adam. Deci bărbat, și ca să mângâie și să repare greșeala împreună cu cinsta Maicii Domnului și pentru Eva, iată că se arată prima dată în via din morți tot femeii. Și apoi dintre apostoli prima dată îi se arată apostolului Petru. Că Maria Magdalena, mergând în Ierusalim și spunând ucenicilor că a înviat Hristos, aceștia n-au crezut. Se îndoiau, cum e posibil să fie înviat de îndată ce am văzut cum a fost ucis, bătut, umilit? Fiecare avea un doiel în mintea lor. Și la această veste, primii doi apostoli au alergat, Ioan și Petru, la mormânt. Dar Ioan, evanghelistul, fiind mai tânăr, celălalt mai bătrân, a fugit mai repede și când s-a dus la mormânt și s-a uitat în mormânt, a văzut doar ciungiurile. Apoi l-a ajuns și Petru din urmă, a văzut mormântul gol și s-a întors triști înapoi în Ierusalim. Ce spun dogmatiștii? De ce s-a dus Ioan și Petru? Ioan pentru dragostea lui nețărmurită care o avea pentru Mântuitorul, mergând la mormânt, a crezut. Nu i-a mai trebuit să-l vadă pe Mântuitorul viu și el a crezut. I-a fost suficient că a văzut mormântul gol. Pe când celorlalți apostoli a trebuit să vină Mântuitorul în persoană prin ușile încuiate, și atunci când ei s-au crispat în fețele lor, îndoindu-se oare acesta este dascăl, le-a spus, de ce vă îndoiți? Duhul nu are carne și oase. Și mai mult decât atât le-a zis, aveți ceva de mâncare? Ca semn că nu este o nălucă. Năluca nu mănâncă și nici nu pot s-o pipăi. Deci, din momentul acela au și crezut. Apoi Mântuitorul avea să se mai arate lui Luca și Cleopa, tot în după amiaza aceea. Aceștia veneau din Ierusalimul gâlcevitor al timpului acelea spre Emaus. Și cum comentau ei răstignirea Mântuitorului și tot ce s-a întâmplat în Ierusalim, aud pași din urmă și vine un oarecarele. Și se asociază cu ei și merg împreună și zice acel străin, dar ce grăiți voi? Iar ei intrigați, au, tu singur ești nemernic în Ierusalim, tu nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? Nu știu. Of, nu știi tu când cum a fost răstignit Hristos, Mesia și bătut și umilit și acum noi venim din Ierusalim și femeile mironosiți au spus că a înviat din morți. Cum nu știi tu acesta? Nu știu. Și ajungând la o răscruce de drum, se făcea că se duce mai departe. Iar acei doi zice, haide cu noi acum, că e către seară. Uite, Emaus este aici aproape. Și s-a lăsat invitat și a mers. S-au așezat la masă și mai comentând acele evenimente, a luat acel străin pâinea, a binecuvântat-o și a împărțit-o. În momentul acela li s-au descoperit ochii lor și și-au dat seama că acel străin nu este altul decât cel de care el vorbea, că în momentul acela a și dispărut. Apoi ei s-au dus în Ierusalim. Au alergat ca niște copii direct la apostol și le-au spus, iată că a înviat Mântuitorul, că noi l-am văzut. Și așa de rău ne pare că nu l-am putut pricepe. Și când am dat seama prin binecuvântarea pâinii că El este, tocmai a dispărut. Și n-a durat mult și a venit și Mântuitorul prin ușile încuiate și s-a arătat din nou pentru Luca și Cleopa și prima dată pentru ceilalți. Apoi Mântuitorul avea să se mai arate în Galileea, unora din ucenici când erau la mare și pescuiau, altădată s-a mai arătat la vreo 500 de galileieni când propovădeau apostolii. și la 40 de zile avea să se înalțe la ceruri cu tot cu trup. Deci așa cum pântecele chitului nu l-a mistuit pe Iona, așa fiara pământului, adică mormântul, nu l-a mistuit, nu l-a trecut într-o putreziciune trupul Mântuitorului. Deci Mântuitorul a înviat din morți cu tot cu trup. Știm că Duhul din noi este nemuritor, El nu cade sub stricăciune, că El face parte din dumnezeire. Este imaterial și este veșnic. Dar vedeți că omul este din trup și suflet, iar prin căderea lui Adam din Eden s-a îmbolnăvit cu acest cancer muritor, cu moartea, trupul, și avea să rămână pentru totdeauna mort. Deci Mântuitorul a venit și a omorât moartea acolo la ea acasă, adică în iad, și în felul acesta a înviat din morți cu tot cu trup și s-a urcat la cer cu tot cu trup, și de acum ne așteaptă pe noi, cei ce credem în El și în jertfa Lui, ne așteaptă înviați din morți cu tot cu trup și să moștenim împărăția lui Dumnezeu cu tot cu trup. Deci sensul învierii Mântuitorului nu este decât redarea veșniciei pentru trup, că sufletul și așa este veșnic. Deci după judecata de apoi, toți oamenii vor fi judecați, iar cei ce au crezut în Hristos, dar nu Hristosul acesta propovăduit și mediatizat de toate confesiunile lumii, că unul este Hristos, adevărul este unul. Deci, acest Hristos care astăzi a înviat și a înviat și a îndrituit ceea ce am spus în mare, astăzi, adică cum a fost prorocit, acesta ne așteaptă acolo în ceruri ca împreună cu El să veșnicim pentru infinitate de ani, pentru veșnicie. Deci, iubiților credincioși, pentru cei ce cred, vor merge cu tot cu trup spre veșnicie, iar pentru cei ce nu cred, vor merge cu tot cu trup în osânda morții. Adică în osânda morții nu este altceva decât durerea, sau cum au spus evangheliștii, scrâșnirea dinților. Și nu-ți trebuie durere mai mare sau foc al iadului decât să vezi și să conștientizezi ce ai pierdut. Că dacă nu știai, aveai oarecare odihnă în sufletul tău, dar de îndată ce l-ai avut pe Dumnezeu în mâna ta, cheile împărăției ție ți s-au dat,